www.attableek.com, The Reviver of Iman. إنها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وذلك هو الفوز ليدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم ما شاء الله يا آخر بہت مسرت ہوئی اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دے اس ضیافت پر اور اس اکرام پر اور اعزاز پر جتنی بھی اللہ جزا دے کم ہے اگرچہ ہم تو اس لائق نہیں لیکن آپ حضرات نے محبت کا شفقت کا معاملہ فرمایا جس سے اس بیمار دل کو مسرت بھی ہوئی اور تقویت بھی ہوئی اس وقت مختصر چونکہ بیان کرنا ہے آگے بہت سے اسفار ہیں اللہ تعالیٰ ان مختصر الفاظ میں نفع کثیر اور ربع کثیر عطا فرمایا چنانچہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اور ساری امت کو خطاب کر کے فرماتے ہیں پہلے اور بعد جتنے ہو سکتے ہیں سب کے لیے ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے بہت بڑی اس میں بشارت ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. یہ معمولی بشارت نہیں ہو سکتی. آج معمولی معمولی بڑے لوگوں کی معیت سے لوگ خوش ہوتے ہیں. انہوں نے اگر اپنے ساتھ نہیں بیٹھا لیا، کھلا دیا، تو اس کو فخریہ بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ مجھ کو یاد کرو، اگرچہ یاد کرنا بھی میرے ہی یاد کرنے پر منحصر ہے. بندہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے تو اللہ کے دو ذکروں کے درمیان اس کا ذکر ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اللہ نے یاد کیا ہم کو تو ہم نے ان کو یاد کیا، یہ پہلا ذکر. اللہ کی عنایت، جس کو ایک مرتبہ اللہ کہنے کی توفیق ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہی سمجھنا چاہیے. فرماتے ہیں ہمارے بزرگان دین کہ بغیر توفیق الہی کے ایک مرتبہ اللہ آدمی نہیں کر سکتا. حضرت حائی صاحب سے کسی نے کہا، عجیب دار صاحب، کہ حضرت آپ ہم سے ناخوش ہیں کیا کہ جس کی بنا پر یہ باتیں ہو رہی ہیں؟ فرمایا میں ناخوش ہوتا تو تم کو ذکر کی توفیق نہ ہوتی. اللہ کا فضل، بزرگوں کی توجہ ہی سے آدمی ذکر و شغل بھی کرتا ہے. انہیں کی توجہ ہی کار فرما ہوتی ہے کہ اللہ کو یاد کرتا ہے. ہمارے بزرگان دین ذکر کا خود اہتمام کرتے تھے اور اپنے لوگوں کو بھی اس کی تاکید فرماتے تھے. جہاں سے باقاعدہ ہم لوگوں کی نگرانی فرماتے تھے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب، فجر بعد اور مغرب بعد یہ ذکر کیا کہ نہیں. لوگوں نے خوش ہوتے تھے، ہم لوگ بیٹھے رہتے تھے اشراق پر تک، اور مغرب بعد ذکر کرتے تھے تو جب بھی جہر ذکر کرتے چشتیاں والے تو دور سے کہتے دیکھو یہ لوگ ذکر کر رہے ہیں. اپنے گھر اور بچیوں سے کہتے تھے یہ لوگ مجمع ذکر کر رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ذکر کو یہ حضرات پسند کرتے ہیں. آتا ہے روایتوں میں کہ ذکر ایسی دولت ہے جس کی جس کا اندازہ آدمی کر ہی نہیں سکتا. جہاں تک علامہ ابن قیم نے اور خود حضرت ماں گنگوئی دونوں محقق دونوں فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے بڑھ کر کے ذکر کی فضیلت نہیں ہو سکتی. ذکر کی فضیلت جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا، فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھ کو یاد کرو تو میں تم کو یاد کروں گا. تو میں نے کہا کہ پہلی یاد تو اللہ ہی کی ہے. اللہ نے ہم کو یاد کیا تو ہم نے یاد کیا، اور جب یاد کیا تو مزید نعمتوں سے نواز دیا. خود جو ذکر کرتا ہے اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي، اسی مسئلہ سے ہے کہ تمہارا ذکر قابل شکر ہے. کھانا پینا تمہارا جو ہے وہ تو قابل شکر ہے ہی ہے. جو ایک مرتبہ تم اللہ کہتے ہو اللہ ہی کی توفیق سے ہوا، اس بنا پر اس کا شکر ادا کرے. حضرت معاورہ بن صاحب نے بڑی عمدہ بات فرمائی کہ دیکھو کھانا کھانے کے بعد ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. تمام تعریف اللہ کے جس نے کھانا کھلایا اور پانی پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا. فرمایا یہ کھانا پینا یہ ظاہری نعمت ہے، اور اسلام کا عطا فرمانا یہ باتیں نعمت ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا صرف کھانا پانی کو نہیں ہے، بلکہ شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ نے مسلمان بنایا، تم کو مومنین بنایا، تم کو اپنے محبوبین میں سے بنایا، تم کو اپنے محبوبین میں ہونے کے تسلیم کیا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس بنا پر ذکر کی فضیلت مسلم ہے. اس سے بڑھ کے کوئی ہمارے بزرگوں کے قول کے مطابق علامہ ابن قیم اور خود شاید حضرت شکل جس نے بھی نقل کیا ہے وہاں گنگوئی کو میں جانتا ہوں کہ اس آیت سے بڑھ کر کے ذکر کی کوئی فضیلت. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ کا یاد کرو. اس نعمت میں اگر تم یاد کرو گے سرا میں تو اللہ یاد کرے گا تم کو ذرا میں. اگر خوشحالی میں تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ مصیبت آئی تھی اللہ تم کو یاد کرے گا. اس بنا پر فرض قرونی اشکر کا یہ بھی مطلب ہے مجھ کو یاد کرو, سزا میں خوشی کا موقع ہو تو یاد کرو, تم پر کوئی مصیبت آئے گی تو میں تم کو یاد کروں گا. تو دیکھیے فضیلت ہمارے بزرگوں نے بہت بیان فرمایا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق و عمل فرمائے. خود اللہ تعالیٰ مردوں کو عورتوں کو دونوں شریک کر کے فرماتے ہیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات وأعد اللہ مغفرة وأجرا عظیما. والذاکرین اللہ یہی ہے, بہت سے اوصاف بیان کیے ہیں مردوں عورتوں کے اور آخر میں اس کو فرمایا, سب کا گویا کہ مجموعہ ہی ہے. آخر میں صلاۃ لذکری, ذکر کی اتنی فضیلت, سب چیزیں آتی چلی آ رہی ہیں, آپ کو معلوم سب افعال ہیں. لیکن آخر میں کیا فرماتے ہیں, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد ہیں اور کثرت ذکر کرنے عورتیں ہیں, عمل میں جیسے شریک مرد ہیں اسی طرح عورتیں بھی شریک ہیں, اور صرف عمل میں نہیں جزا میں بھی شریک ہیں. یہ نہیں کہ عمل میں شریک کر لیا اللہ نے اور جزا سے ان کو محروم کر دیا, یہ نہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ فرما دیا, اور مغفرت کا اور دخول جنت کا اجر کثیر کا سب وعدہ فرمایا. عمل میں جب شریک ہے مردوں کے تو جزا میں بھی شریک ہیں عورتوں. اس بنا پر جزا کو بھی پیش نظر مردوں کو بھی رکھنا چاہیے اور عورتوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ ہم ایک مرتبہ جو اللہ کہتے ہیں یہ دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے. حلوا کا وہی کئی جملہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا اور معافیہ سے بہتر سمجھو. بس کہتے ہیں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ. حتمی طور سے فرما رہے ہیں, یقینی طور سے اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم, مغفرت معمولی چیز ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام دونوں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں, اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا, آپ ہماری مغفرت فرما دیجیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر, اپنے گناہوں کا اعتراف یہ معمولی بات نہیں ہے, بنیادی چیز تو اپنے گناہوں کا اعتراف ہے, اپنی کمی کا اعتراف ہے. تمام مشائق یہی سکھاتے ہیں, یعنی کہ آدم علیہ السلام سے یہی طریق ہے اور قیامت تک یہی رہے گا جب تک کہ اپنے قصور کا اعتراف نہیں ہوگا, اللہ کی رحمت مطلوب نہیں ہوگی. جب خود اپنے کمال کا دعویٰ ہے تو باکمال آدمی تمہارے تک متوجہ نہیں ہوگا. وہ تو جب اپنے کو جھکا کے کہیں پیش کرتا ہے تبھی باکمال آدمی بھی ادھر متوجہ ہوتا ہے. جن مشائخ کے پاس جو لوگ علم کے دعویٰ کے ساتھ گئے اور ذکر کے ان کو کچھ نہیں ملا, بکر ماشاء اللہ تک جن کو کسی چیز پر اپنے دعویٰ تھا اس نے جھکے ہی نہیں, جھکے نہیں. فرماتے تھے کہ حضرت تھانوی کے لوگ بہت سے ایسے ہوئے کہ انہوں نے اللہ نے متوجہ انہوں نے وہاں تھانوی نے ان کی طرف متوجہ نہیں کیا اپنے بڑائی کی بنا پر, اور بہت سے ہمارے جب متوجہ ہوئے تو ان کو فائدہ نہیں ہوا, ہم کو چھوٹا سمجھا انہوں نے. وہ تو اپنے بڑائی کی بنا پر کمی پایا تو توجہ نہیں کیا انہوں نے محروم. اور جب ہم لوگ پاس آئے تو اپنی بڑائی ان کو اتنی پیش نظر رہی کہ ہم نے توجہ نہیں کیا, تو وہاں سے محروم یہاں سے محروم. اس بنا پر جھکانا یہ بہت بڑی بات ہے دوستو. او نمی پررد بسو ذو جلال کو گمانے میں بدل خدا کمال. جو سے اپنے کمال کا دعویٰ کرتا ہے وہ اللہ کے حد میں نہیں ملتا, مشاہ کے حد میں ملے گا. اس بنا پر جتنا آدمی تھا اپنے کو جھکاتا ہے. ایک صاحب نے حضرت تھانوی کے یہاں لکھا, عربی میں خط لکھا بہت عمدہ, اور کہا کہ حضرت میں آپ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہوں, آپ سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرمایا حضرت نے کہ مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے, مفید کو یعنی شیخ کو مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں, میں قادر نہیں ہوں, اس وجہ سے مجھ سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا, دوسرے اس پہلو پر رکھیے. کیونکہ انہوں نے سمجھا ہوگا یہ عرب دانی کا, انہوں نے استحضار کیا, وہ دعویٰ کیا عربی دانی کا کہ میں عربی جانتا ہوں, جبکہ ہندوستان تو کو اردو میں لکھا جائے, یہ مطلب ہے, میں تصدیق کر رہا ہوں. حضرت کے جملہ یہ ہے, مفید کو مستفید سے اعلیٰ ہونا چاہیے. آپ عربی لکھنے پر قادر ہیں, میں قادر نہیں ہوں, اس وجہ سے مجھ سے فائدہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا. اس برابر سب سے ترک دعویٰ, سب سے اہم چیز تاریخ میں ترک دعویٰ, اور سب سے مضر چیز دعوی کاذبہ کا استحضار. دعوی کاذبہ کا اقرار اعتراف دعوی بہت بڑی بات, ترک دعویٰ بہت ہوگا. اسی وجہ سے خواجہ محمد معصوم لکھا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ وقت مقرر کرے جس میں اپنے زلات کو, اپنے کمیوں کا استحضار کرے. خواجہ محمد معصوم نقشبندی, 7000 خلیفہ, لاکھوں مرید, وہ لکھ رہے ہیں ہر آدمی کو ایک وقت مقرر کرنا چاہیے جس میں اپنے زلات کو اور تقصیرات کا استحضار ہو, کمیوں کا استحضار. جتنی کمی کا استحضار ہوگا اتنی اللہ کے بڑھے گا. ہر کی نقش خیش را دید و شناخت, ہر کی نقش خیش را دید و شناخت, سوئے استقمال خود دو اسپتاخ. جسے اپنے نقش کو سمجھا, اپنے عاجزی کو سمجھا, اس کا استحضار کیا, اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے. اس میں دوستو اللہ کا ذکر بہت بڑی نعمت, بہت بڑی دولت ہے. اللہ کا ذکر ظاہر ہے کہ اللہ کا ذکر اللہ کے استحضار ہی سے ہوگا. استحضار مشائخ ذکر کی فضیلتیں بیان فرماتے رہتے ہیں. ہمارے حضرت مجلس کرتے تھے 8 بجے 9 بجے بیٹھے, تمام بازاری تھا, لوگ تیار کیے جاتے تھے, وہاں مجلس زور بند نہیں ہوتی تھی, وہاں خاصی 8 سے 9 تک ہوتی تھی, کیونکہ کاروباری لوگ تھے تیار کے رہے تو اس کی رعایت میں ہمیشہ ہے. فرمایا دیکھو سب کا ذکر ہو رہا ہے, آؤ ہم اللہ کا ذکر کریں. سب کا ذکر, کوئی تجارت کا ذکر چھوڑتا ہے, کاروبار کا ذکر چھوڑتا ہے, بیماری آرامی کا ذکر چھوڑتا ہے, بال بچوں کا ذکر کوئی چھوڑتا ہے, سب کو کل ذکر جاری ہے اور اللہ کا ذکر ہے. آؤ ہم سب مل کر کے اللہ کا ذکر کریں. تو یہ استحضار اللہ کے ذکر کا بہت بڑی بات دوستو. اللہ کو یاد کرنا ایک آن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. فرماتے ہیں کہ ایک آن کا ذکر اللہ ہزاروں سال پر بھاری ہے جو غفلت کے ساتھ گزرتا ہے. کیونکہ ایک آن, ایک سیکنڈ کا جو ذکر اللہ سے متعلق ہے, جو قائم ہے اور دائم ہے, اور ذکروں کا تعلق پانی سے ہے, تو اس کا ذکر بھی پانی, اس کا بھی پانی, اور اللہ کے ساتھ جو لگ گیا ایک لمحہ کے لیے بھی. من اخلص للہ لمحۃ واحدۃ نجا, جو سے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کا ہو گیا, اللہ کا وہ ہو گیا, اللہ اس کو قبول کرتا ہے. اس بنا پر اس زمانے کو غفلت میں گزارنا بہت ہی افسوس کی بات ہے. علامہ ابن قیم کتنے بڑے شخص ہیں, بہت بڑے, وہ وابل صحیح میں لکھتے ہیں, بہت مشہور حدیث ہے, کہتے ہیں کہ جنت میں کسی لمحہ پر حسرت نہیں ہوگی, کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی, مگر اس بات پر حسرت, اس لمحے پر حسرت ہوگی جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا. اللہ میں تو حدیث. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اپنے ذکر کی توفیق دے, اپنے قرب کی دولت سے نوازے, بہت بڑی بات. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت عطا فرمائے اور ہمارے واقعات میں برکات عطا فرمائے, ہمارے کاموں میں برکت عطا فرمائے, دینی اور دنیوی ہر قسم کی برکتیں, خیرات اور برکات سب اللہ کے قبضے میں. اللہ کو انشاءاللہ ہم لوگ پکڑیں, اللہ تعالیٰ ہمارے, اللہ اپنی طرف سے سہولتیں بھی عطا فرمائے گا. جو دینے کے لیے تیار ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم واشکرونی, اور میرا شکر ادا کرو. اس ذکر پر بھی شکر ادا کرو, کھانے پینے پر تو شکر ادا کرو ہی, ذکر بھی کرو, وہ بھی اپنا عمل نہ سمجھو, وہ بھی اللہ کی توفیق. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. اللہ محبوب اعمال کی توفیق کی دعا چاہتے ہیں, اس کی دعا کہ آپ ہی محبوب اعمال کی توفیق دیں گے تو ہم کو توفیق ملے گی. تو بیان بھی کیا میں نے ابھی, جب حضرت کی وفات ہوئی ماشاء اللہ صاحب کی, حکیم فہم اللہ صاحب تھے, بہت بڑے آدمی حکیم تھے, وہ بہت روتے تھے, حکیم کریم اللہ کے والد وہاں برابر تھا قسم بھی روتے تھے ہم لوگ سامنے. انہوں نے کہا بھائی یہ تھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایسی دعائیں کون سکھائے گا حضرت کے پاس بس, اللہ انی اسد و توفیق فرماتے تھے. عجیب و غریب فرائیت تھی مرا, لوگ تو ان کو جلا لیے, عجیب و غریب فرائیت تھی. فرماتے تھے صحابہ نے جو فنا اختیار کیا وہ صوفیہ نے وہ درجہ نہیں اختیار کیا. صحابہ کہتے ہیں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تمل لکھنا بحا شہر, اللہ یہ ہاتھ پیر آپ نے دیا ہے, ہم کو مالک نہیں بنایا, اس وقت آپ اس کی راہ بری فرمائیے, آپ اس کی حفاظت فرمائیے. یہ فرائیت بار ہمارے مشائق ذکر کی بھی ترغیب, فنا کی بھی ترغیب, اپنے مٹانے کی ترغیب, عاجزی کی ترغیب, بڑائی نہیں سکھاتے. فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں آنے کے لیے عاجزی کو لازم کیا ہے, اگر دوسری چیز لازم کرتے تو ہم کہاں سے لے آتے, عاجزی تو ہم ہر آدمی کیا کر سکتا ہے. بہر اپنا استحضار, اپنے کمیوں کا استحضار, اپنے ذلات, اپنے تقصیرات کا استحضار, طریق کا حاصل یہی ہے مولانا. جتنا آدمی اپنے کو جھکاتا ہے وہ اتنی ہی بڑھتا ہے. یہ معلوم ہے حضرت سیدنا عبد القدس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ رودولی شریف میں تھے, تو شیخ کا جو کیا کی خدمت کیا کیا ان کے پوتوں نواسوں کی, ان کے لڑکوں کی خدمت کیا, اس مقام پر پہنچے. اور فرماتے تھے یہ ہماری تربیت کڑے ہاتھوں سے ہوئی ہے, اس وجہ سے ہم نرمیوں میں نہیں اختیار کریں گے, جیسے ہم کو ملی دولت ویسی دولت اختیار کریں گے. تو ہمارے قربا انہوں نے مجاہدات کیے ہیں, ریاضات کیے ہیں, بزرگوں کی خدمت میں رہے ہیں. بکور ماں تھانوی کے یہ جوتی سیدھی کرنا نہیں, جوتی کھانی پڑتی ہے تب برداشت کرتا ہے تو آگے بڑھتا ہے. ہر کی نقشے خیشرا او نمی پرت بسوئے دل جلال کو گمانے میں برت خدا کمال. امام مسلمی ہیں حضرت مسلمی, کتنے زبردست الحمدللہ مسلح ہوئے ہیں, مفکرین اسلام میں سے ماں ہے ماں روم, بہت بڑے آدمی. ماں علی میاں نے جو کتاب لکھی دعوت و عظیمت, اس میں جیسے علامہ ابن تیمیہ کو لکھا ویسے ماں روم کو بھی لکھا ہے. بہت بڑے, بہرحال ان کی یہ تعلیمات ہیں, نیستی کی تعلیم, عاجزی کی تعلیم, اپنے کو مٹانے کی تعلیم, بہت بڑی دور. ہزار تم نے لکھا ہوا ہے مولانا, اگر کوئی شخص پیدا ہوتا ہے اور اس وقت سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ کے سامنے اور موت تک وہ سجدے میں رہتا ہے تب بھی اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے پیدا کیا اور ہم کو مسلمان بنایا, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. بہرحال مجھے یہاں آنے کے بعد بہت خوشی ہے کہ اللہ تعالی نے بچے بچے کے اندر قرآن سے تعلق, نسبت, تواضع, ان کے ساتھ والی کیفیت ہے. مردوں میں بھی عورتوں میں سب کا ایک ماحول ہوتا ہے, جب یہ بنتا ہے ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس زمانے میں گھروں میں ماحول جو رہے گا تو اس ماحول سے ضرور آدمی متاثر ہوتا ہے, بچے بھی متاثر ہوتے ہیں, عورتیں بھی متاثر ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دینی ماحول بنانے کی, علمی ماحول بنانے کی, پڑھنے پڑھانے کے ماحول بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے. بہرحال یہ گھرانہ ایسا ہے کہ ہم بہت قابل نصیحت عبرت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور قبول فرمائے. اللہ تعالی آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. بہت ضیافت کا بھی حق, رہنے کا بہت ہی آرام, بہت ہی سکون ملا. اللہ تعالی جزائے خیر مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کریے اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انی اسألک لسانا ذاکرا اللہ تعالیٰ وقلبا شاکرا اللہ تعالیٰ, لسان ذاکر عطا فرما, قلب شاکر عطا فرما, اور اللہ تعالیٰ عافیت دارین عطا فرما, وسعت و برکت عطا فرما, اور اپنے اس محبت و تعلق پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم کسی لائق نہیں, یہ آپ کے ہم بندے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پر کرم فرما اور اپنا بنا دے. اللہم کن لنا وجعلنا لکا, اللہم کن لنا وجعلنا. حضرت ماں گنگوہی کے پوتے نے مجھ کو نصیحت کیا کہ یہ پڑھا کرو, بات آنے اللہم کن لنا وجعلنا لکا, عورتوں کو مسجد میں ایک دفعہ میں نے بیان کیا، عورتیں اتنی خوش مسرور ہو گئیں کہ مولانا نے ایسی بات بتا دی کہ جنت میں ساتھی ہم جائیں گے. اللہ مکن لنا، میں نے کہا کہ مردوں نے تو نہیں تعریف کیا، عورتوں ہی کر دیا، یہ بڑی بات ہے. اللہ مکن لنا وجعلنا لک، آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیئے، بس سب معاملہ صاف. ٹھیک جی ٹھیک، اللہ اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ. Thank you.